أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm ders konusu ilim amel etmeyi gerektirir başlığı altında olacaktır. Allah Azze ve Celle'den meseleyi güzel ifade edebilme kudret ve kuvveti kendim için diliyorum ve sizler için de güzel bir anlayış, hüsnü fehm talep ediyorum Rabbimden. Değerli kardeşlerim, tevhidi anladığını söyleyen biz Müslümanların gündemini rahatsız eden önemli arızalardan birisi de amelsiz ilim elde etme gayretidir. Aramızdaki problemlerden bir tanesi de amelsiz ilim elde etme gayretidir. Bu arızanın tevhid ehli bir Müslümana yakışmayan ve onu birçok yönden olumsuz olarak etkileyen bir problem oluşundan dolayı bu sohbetimde siz değerli kardeşlerime konuyla ilgili bir şeyler anlatmayı uygun gördüm. Rabbim bana da size de yardım etsin. Değerli kardeşlerim, şunu aklınızdan kesinlikle çıkarmayın ki şeriat nazarında muteber olan, yani Allah ve Resulünün sahiplerini mutlak olarak medhü sena ettiği ilim, amele götüren, sahibini heva ve arzusu ile her ne şekilde olursa olsun baş başa bırakmayan, bilakis onun gereğini yerine getirmekle bağlı kılan ve gönüllü gönülsüz onun kıstaslarına uymaya iten ilim olmaktadır. Şeriat nazarındaki muteber ilim budur değerli kardeşler. Ve sahibine faide sağlayacak hayırlı ilim işte bu. Yani ilmin insan hayatında bu manada bir kıvama ulaşmadığı sürece ona kesinlikle bir faide sağlamaz. İlim ancak bu manada bir kıvama eriştiğinde Müslümana fayda verir. Hangi kıvama? İşte biraz önce de ifade ettiğimiz gibi amele götüren, sahibini heva ve arzusu ile baş başa bırakmayan, gönüllü gönülsüz, yani isteyerek veya istemeyerek onun kıstaslarına uymaya iten, bu manada, bu kıvamdaki bir ilim insanlara fayda verecek ilimdir değerli kardeşler. İşte bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi şu duayı dilinden düşürmemiştir. Ve ümmetine de bu konuda aynı şeyi talep etmeleri için nasihatlerde bulunmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allahümme inni e'azu bike minel erba'i. Allah'ım şu dört şeyden sana sığınırım. Min ilmin la yenfe'u ve min galbin la yahşa'u ve min nefsin la tesba'u ve min du'ain la yusma. Ey Allah'ım şu dört şeyden sana sığınırım. Hayrı olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve duyulmayan duadan, yani icabet edilmeyen duadan sana sığınırım diyor. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Ahmed İbn-i Hanbel'in müsnedindeki bir hadisi şerif değerli kardeşlerim. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan gelen başka bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tabi Ümmü Seleme zikrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, sabah namazından sonra şöyle dua ederdi. Allah'ım ben senden temiz rızık, faydalı ilim ve kabul edilmiş amel istiyorum. Temiz rızık, faydalı ilim ve kabul edilmiş amel istiyorum. Bu da Taberani'nin Mu'cem-i Sahir'inde değerli kardeşlerim. Yine bir hadis-i şerif Usame bin Zeyd Muhammed İbn-i Munkedir'in Cabir bin Abdullah'tan onun da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet ediyor. Allah'ım senden hayırlı ilim diler ve hayırı olmayan ilimden de sana sığınırım. Allah'ım senden hayırlı ilim diler ve hayırı olmayan ilimden de sana sığınırım. Bu da Abd İbni Hümeyd'in müsnedinde yeri numarası zikrediliyor değerli kardeşlerim. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhudan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Allah'tan hayırlı ilim dileyin ve hayırı olmayan ilimden de Allah'a sığının. Allah'tan hayırlı ilim dileyin, isteyin ve hayırı olmayan ilimden de Allah'a sığının. İbn-i Mace'nin Sünen'inde, yine Abd İbn-i Hümeyd'in Müsned'inde değerli kardeşlerim. Görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi hayırı olmayan ilimden Allah'a sığınmış ve ümmetine de bu konuda ne yapmıştır? Nasihatte bulunmuştur. Çünkü değerli kardeşlerim, çünkü hayırı olmayan ilim insanı Allah'tan uzaklaştırır. Ve onun gadabına ve azabına sebep olur. Öyle. Yani hayırı olmayan bir ilim insanı Allah'tan uzaklaştırır. Onun gadabına, onun azabına sebep olur. Öyleyse Allah'ı razı etmek isteyen ve onun Resulüne de kendisini, onun Resulünü de kendisine örnek edinen kimselerin takip edecekleri yol Allah'tan hayırlı ilim istemeleri ve hayırı olmayan ilimden de ona sığınmalarıdır. Allah'tan hayırlı ilim istemeleri ve hayırı olmayan ilimden de Allah'a sığınmalarıdır değerli kardeşler. Peki hayırı olmayan ilim ne demektir? Hayırı olmayan ilim ne demektir? Bunu nasıl anlamamız gerekir? Bunu ne şekilde tespit etmemiz gerekir? İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Değerli kardeşlerim, hayırı olmayan ilim iki kısımda ele alınır. Birincisi, insanın dinine, imanına zarar verip onun aklını ve takvasını zedeleyip kirleten her türlü gayri İslami ilimlerdir. Bunlar hayırı olmayan ilimlerdir. İnsanın dinine zarar veren, inancına, imanına zarar veren, onun aklını, takvasını zedeleyip kirleten her türlü gayri İslami ilimler hayır olmayan ilimlerdir. İkincisi de değerli kardeşlerim, kendisiyle amel edilmeyen şer'i ilimlerdir. Kendisiyle amel edilmeyen şer'i ilimlerdir. Bu da hayır olmayan ilimdendir değerli kardeşlerim. Birinci kısımdan olanlar Allahu Azze ve Celle'nin tepeden tırnağa kınayıp reddetmiş olduğu kelam ilmi, mantık ilmi, felsefe ilmi, sihir ve büyü gibi vesaire ilimlerdir. Bunlar birinci kısımdandır. Bunlar insanın yaratıcısından uzaklaştıran, ona boyun eğdirmeyen çirkin ilimlerdir değerli kardeşlerim. Bunlar akıllarına uluhiyet makamı tanıyan kimselerin icat ettiği ilimlerdir. Onun için bunlar hayır olmayan ilimlerdir. Allah bu gibi ilimlerden aklı başında olan Müslümanları uzak eylesin. İkinci kısımdan olanlar ise değerli kardeşlerim, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kendisiyle amel edilmeyen İslami bilgi ve ilimlerdir. Yani Kur'an'dan ve sünnetten öğrenilip de mucibince hareket edilmeyen şeylerdir. Edilmeyen ilimlerdir. Kur'an'dan ve sünnetten öğrenilen, malumat sahibi olunan fakat mucibince amel edilmeyen ilimlerdir değerli kardeşlerim. İşte bahsedilen bu şekildeki bilgi ve ilimlerde insanı Allah'tan uzaklaştırır. Buraya çok dikkat edin ki zaten ben ikinci kısmın üzerinde duracağım. Bunlar da insanı Allah'tan uzaklaştıran şeylerdir. Ona itaat ettirmeyen boş ve faydasız şeylerdir. Halbuki insana fayda sağlayacak ilim, insana Rabbisine kulluğu öğreten ve kendisiyle amel edilen ilimdir. İnsana fayda sağlayacak ilim budur. Allah'a kulluğu öğreten, kendisiyle amel edilen ilimdir. İşte böyle bir ilmi İslam sever. İşte böyle bir ilmi İslam medhü sena eder ve sahibini de över değerli kardeşlerim. İnsanı Allah'a boyun eğdirmeyen, ona itaat ettirmeyen hiçbir ilmi İslam güzel görmez. Allah güzel görmez. Çünkü değerli kardeşlerim, kafanıza şunu iyi yazmanız gerekir ki, amel ilmin esasıdır. Allah'a kulluk da ilmin maksadıdır. Bunu kafaya güzel yazmamız gerekir. Amel ilmin esası, Allah'a kulluk da ilmin maksadıdır. Dolayısıyla ilmin ruhunun amel olduğu, amelsiz bir ilmin ise faydasız ve hatta o ilmin, inanın o insana zararlı olacağı çok iyi bilinmelidir. Onun insana zararlı olacağı çok iyi bilinmelidir. Değerli kardeşlerim, sohbetimizin başında da zikrettiğimiz gibi Müslümanlar arasında amelsiz ilim öğrenme gayreti göze çarptığından dolayı biz hasreten insana fayda sağlamayan bu yönlü şer'i ilimlerden ve onun olumsuz yönlerinden bahsetmeye çalışacağız. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde yüz çevirmeyiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde yüz çevirmeyiniz. Yani Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden öğrendiğiniz, işittiğiniz ki bu kendinizin okuyarak öğrendiği, başkasından işiterek öğrendiği, yani netice itibariyle Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden ilim sahibi olduğunuz, malumat sahibi olduğunuz şeylere itaat edin. Onların mucibince hareket edin. Öğrendiğiniz halde, işittiğiniz halde, duyduğunuz halde yüz çevirmeyiniz diyor. Enfal suresi ayet 20'de. Yine Enfal suresinde bir ayeti celile değerli kardeşlerim, ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Ve siz muhakkak ki ona dönüp toplanacaksınız. Evet, Enfal suresi ayet 24. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Ve siz muhakkak ki ona döndürülüp toplanacaksınız. Ve yine bir ayeti celile değerli kardeşlerim. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Siz kitabı okuyup dururken kendinizi unutup da insanlara iyiliği mi emredersiniz? Siz hiç akletmiyor musunuz? Bakara Suresi ayet 44. İşte bu ve benzeri ayeti kerimeler değerli kardeşlerim, bilgi sahibi olduktan sonra, malumat sahibi olduktan sonra onunla amel etmeyenleri tenkit edip kınayan ayeti kerimelerdir. Bu manada Allah'ın kitabında daha birçok ayeti kerimeler bulabilirsiniz. Bunlar ve bununla eş manalı olan ayetler, ilim sahibi olduktan sonra, malumat sahibi olduktan sonra onun mucibince hareket etmeyenleri kınayan ayet-i kerimelerdir değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle'nin bu ayet-i kerimelerinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bu konuda birçok hadisi şerifleri mevcuttur. Zeydoğlu Usame der ki radiyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şunu anlattığını işittim. Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Burada bağırsakları dışarıya fırlamış olarak, değirmende merkebin döndüğü gibi bağırsaklara bağlı olarak döner durur. Ateşe atılmış olanlar oraya toplanarak, "Be adam, sana ne oldu? Senin burada ne işin var? Sen bizlere iyiliği emredip kötülükten nehyetmiyor muydun?" diye sorarlar. O da, "Evet, evet sizlere iyiliği emrediyordum fakat kendim bunu yapmıyordum. Kötülükten insanları nehyediyordum ama kendim bu kötülüğü işliyordum." diye cevap verir. Bukhari'deki bir hadisi şeriflerinde değerli kardeşler. Enes İbni Malik'ten radıyallahu anhu yine bu hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. "Bana İsra gecesi ateşten makaslarla dudakları kesilmiş bir takım insanlar gösterildi. Ben, ey Cebrail, bunlar kimdir?" diye sordum. Cebrail aleyhisselam, "Bunlar senin ümmetinden insanlara iyiliği emredip de kendisini unutan, kitabı okuyup da bildikleri ile amel etmeyen hatiplerdir," dedi. Allahu Ekber. "Bana İsra gecesinde, yani bana Miraç gecesinde ateşten makaslarla dudakları kesilmiş bir takım insanlar gösterildi. Ben, ey Cebrail, bunlar kimdir?" diye sorduğumda Cebrail aleyhisselam, "Bunlar senin ümmetinden insanlara iyiliği emredip de kendisini unutan, kitabı okuyup da bildikleri ile amel etmeyen hatiplerdir," dedi. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde ve Şeyh el-Albani de bunu silsilet-i sahyada sahihliyor değerli kardeşlerim. Cündep İbni Abdullah radıyallahu anhudan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. "İnsanlara iyiliği öğretip de onunla amel etmeyen alimin misali, İnsanları aydınlatıp da kendisini yakan kandilin durumuna benzer." Allahu Ekber. Ne kadar çarpıcı bir misal veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlara iyiliği öğretip de onunla amel etmeyen alimin misali, insanları aydınlatıp da kendisini yakan kandilin durumuna benzer diyor. Allahu Ekber. Taberani Mu'cemül Kebir'inde, Suyuti Cami-i Seghir'inde bu hadisi zikretmektedirler. Velid İbni Ukber radıyallahu anhudan onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğu anlatılıyor. Cennette olanlar cehennemde bulunanlara şöyle seslenirler. hangi sebepten dolayı cehenneme düştünüz? Vallahi biz sizden öğrendiğimizi yapmakla cennete girdik. Onlar da derler ki, biz anlatıyorduk fakat bildiklerimizle amel etmiyorduk. Biz anlatıyor idik ama bildiklerimizle amel etmiyorduk diyor. Allahu Ekber. Yine İbn Ömer'den gelen başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yapmadığı bir davranışa veya söze insanları çağıran kişi ya vazgeçinceye ya da çağırdığı şeyi kendisi yapıncaya kadar Allah'ın azabının gölgesi altındadır. Allahu Ekber. Düşünebiliyor musunuz? Kendisinin yapmadığı bir davranışa veya söze insanları çağıran kişi ya vazgeçinceye ya da çağırdığı şeyi kendisi yapıncaya kadar Allah'ın azabının gölgesi altındadır. Allahu Ekber. Bu da İbn Ömer'den gelen bir hadis-i şerif. Yine Tirmizi'deki bir hadis-i şerif. Bunu geçenlerde de dersimizde işlemiştik, zikretmiştik. Ebu Berze el-Eslemi radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kula ilmi ile neler yapıp yapmadığı sorulmadıkça onun ayakları Allah'ın huzurundan kaymaz. Ben hadisin burada sadece dersimizle olan alakası olan kısmını almışımdır. Bunu geçenki derste de zikrettiğimiz gibi biliyorsunuz şu dört husustan bir kul sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayakları ya sağa ya sola kaymaz diyor. Ama burada sadece konumuz ile ilgili kısmı almışım ben. Tirmizi'deki bir hadis. Bir kula ilmi ile neler yapıp yapmadığı sorulmadıkça onun ayakları Allah'ın huzurundan kaymaz. Evet. İşte değerli kardeşlerim, zikredilen bu hadisi şeriflerde ilmiyle amil olmayanların, bildikleri ile amel etmeyenlerin akıbetlerinin ne kadar kötü olacağını bildiren açık delillerdir. Evet, bildikleriyle amel etmeyenlerin, diğer bir ifadeyle ilmi ile amil olmayanların sonlarının ne kadar kötü olacağını anlatan açık delillerdir. Öyleyse değerli kardeşlerim, basiretli bir Müslümanın bu anlatılanlara kulak vermesi ve bilip de amel etmediği hususlara acıması gerekir. Çünkü ilim ancak kendisiyle amel edilmesi için öğrenilir. Unutmayın ki kendisiyle amel edilmeyen ilim birçok olumsuz şeylere sebep olacaktır. Birçok olumsuz şeylere sebep olacaktır. Bunlardan bir tanesi değerli kardeşlerim, amellerin iptal olmasına sebep olur. Amellerinin iptal olmasına sebep olur. Yani muhalefet ettiği amel zaten kabul olmuyor. Burayı güzel anlamak lazım. Kabul olunmuş amellerinin işlediği cürme göre iptaline sebep olur. Aslında bilindiği gibi bu İslam'ın kurallarından birisidir. Bunu sohbetlerimizde sık sık anlatmışızdır. Yani iyilikler kötülükleri siler. Kötülükler de iyilikleri siler. Bu İslam'ın kurallarındandır. Dolayısıyla inananların bu konuda muhalefetleri de amellerinin iptal olmasına sebep olacaktır. Çok uyanık olmaları gerekir. Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti cellesine dikkat ederseniz konuyla alakalı Rabbimiz burada şöyle zikrediyor. Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'urrasule ve la tubdilu amelakum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, muhalefet edip de amellerinizi iptal etmeyin. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, amellerinizi iptal etmeyin. Nasıl amellerinizi iptal etmeyin? Muhalefet ederek amellerinizi iptal etmeyin. Muhammed Suresi ayet 33. Evet, farkındaysanız değerli kardeşlerim, bu ayeti kerime inananlara sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Ayet iman edenlere sesleniyor. Yani ey iman edenler, Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiklerinizle amel edin. Onları duyduğunuz ve gördüğünüz halde onlardan yüz çevirmeyin. Eğer Kur'an ve sünnetin anlattıklarına uymayıp muhalefet ederseniz, amellerinizi iptal edersiniz. Amelleriniz iptal olur. İmam Muhammed İbni Nasr el-Mervezi Kitab-ı Salat'ında şöyle der. Bize Ebu Kudame'nin Ebu Aliye'den rivayetine göre o şöyle diyor. Tabi arada bir senet zinciri daha var. Kudame'nin en son Ebu Aliye'den rivayetine göre o şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı La ilahe illallah sözü ile beraber hiçbir günahın zarar vermeyeceğini, Allah'a şirk koşma ile beraber de hiçbir amelin fayda vermeyeceğini sanırlardı. Bunun üzerine Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve ati'ur rasule ve la tubtilu amelakum ayeti nazil oldu. Artık onlar bu ayetten sonra günahın amelleri boşa çıkaracağından korkmaya başladılar. Evet. İbni Kesir bu rivayeti tefsirinde zikretmektedir. Tekrarda fayda var. Allah Resulü'nün ashabı La ilahe illallah sözü ile beraber hiçbir günahın zarar vermeyeceğini, yani tevhid ehli olduğu zaman bir insan başka günahların zarar vermeyeceğini zannediyorlardı. Allah'a şirk koşma ile beraber de hiçbir amelin fayda vermeyeceğini sanırlardı. Bunun üzerine ne oluyor? İşte bu zikri geçen ayeti kerime iniyor. Bu ayeti celile iniyor. Yani ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, muhalefet edip amellerinizi iptal etmeyin. Ve bu ayetten sonra sahabe ne yapıyor? Günahın amelleri boşa çıkaracağından korkmaya başlıyorlar. Evet. Artık bu ve emsali deliller muhalefetin, değerli kardeşlerim, cürmüne göre amelleri iptal edeceğini bize açıkça anlatmaktadır. Eğer muhalefet şirk olursa, burada bir antiparantez açarak meselenin biraz daha güzel anlaşılması açısından, eğer muhalefet şirk olursa bu bütün amelleri iptal eder. İslam'daki bu yönlü bir muhalefet insanın bütün amellerini iptal eder. Çünkü Allah Azze ve Celle bu konuda Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Zümer suresi ayet 65. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun ki eğer sen bile ortak koşacak olursan, amellerin iptal olur ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Evet. Sen bile şirk koşacak olsan ki hitap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemedir, amellerin iptal olur diyor. Ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Zümer suresi ayet 65. Bir peygamberden dahi böyle bir şey sudur edecek olsa, onun bile bütün amellerini iptal eder Allahu Azze ve Celle. Tabii ki Allah kendisine şirk koşacak bir peygamber seçmez. Burada anlatılan, anladığımız kadarıyla Rabbimiz en iyi bilendir. Şirk o kadar çirkin, o kadar kötü bir şey ki, bir peygamberden dahi sudur edecek olsa, onun da hüsranına sebep olacaktır diyor. Evet. Hulasa değerli kardeşlerim, şuurlu ve basiretli itaatlerimiz günahlarımızın silinmesine sebep olacağı gibi, unutmayın ki bilinçli isyanlarımız da kabul edilmiş amellerimizin iptaline sebep olacaktır. Bunu kafaya iyi yazıyoruz. Şuurlu ve basiretli itaatlerimiz günahlarımızın silinmesine sebep olacağı gibi, bilinçli isyanlarımız, bilerek isyanlarımız da kabul edilmiş amellerimizin iptaline sebep olacaktır. Ne kadarı ne kadarına sebep olur, iptaline sebep olur, artık onu Allah Azze ve Celle bilir. Cürmüne göre Allah iptal eder. Onun en açık detayını Rabbimiz bilir. Değerli kardeşlerim, ilmiyle amil olmayanların düşeceği çirkin durumlardan bir tanesi de, bildikleriyle amel etmeyenlerin düşecekleri çirkin durumlardan bir tanesi de, kitap yüklü eşek sınıfına dahil olmalarıdır. Kitap yüklü eşek sınıfına dahil olmalarıdır. Ayet-i kerimeyi hatırlarsınız. Rabbimiz Cuma suresi 5. ayet-i kerimesinde kendilerine Tevrat yükletildiği halde onun gereğini yerine getirmeyenlerin misali kitap yüklü eşeğin misali gibidir diyor. Evet, kendilerine Tevrat yükletildiği halde herhalde sırtlarına Tevrat'ı bağlamadı. Burada anlatılmak istenen güzel anlaşılsın. Yani kendilerine Tevrat'ın sorumluluğu, onunla amel etme sorumluluğu, emredildiği, bu yükümlülüğü onların omuzuna Allah yüklediği halde onun gereğini yerine getirmediler. Bile bile yan çizdiler. Ve bu tip insanları kitap yüklü eşek sınıfına sokuyor Allah-u Azze ve Celle. Evet. Bu ayeti cellesinde Rabbul İzzet kendilerine Tevrat'ı indirdiği ve onunla amel etmelerini istediği Yahudileri kınıyor. Ve onları kitap yüklü merkeplere benzetiyor. Kitap yüklü eşeklere benzetiyor. Neden? Çünkü değerli kardeşlerim, onlar kendilerine indirilen kitabın bilgisine vakıf olmalarına rağmen onunla amel etmediler. Onunla amel etmemişlerdir. Başka bir ifadeyle kitaplarının ilmini öğrenip onun sorumluluğunu omuzlarında taşımalarına rağmen gereğini yerine getirmemişlerdir. Gereğini yerine getirmemişlerdir. İşte bu konumda olanların durumu Allah Azze ve Celle kitap yüklü eşeklere benzetmiştir. Bu konumda olanların durumunu Allah ne yapıyor? Kitap yüklü eşeklere benzetiyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, unutmayın ki bu husus, bu kural, bu kaide aynen bizim için de geçerli. Bu kural aynen bizim için de geçerlidir. Çünkü itibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değildir. Yani bu ayeti kerime Yahudiler hakkında indi diye sadece onları bağlamaz, sadece onları ilgilendirmez. Aynı problem kimde bulunursa bulunsun, onları da içerisine alır. Onları da kapsamına alır değerli kardeşlerim. Evet, kaideyi kafanıza iyi yazın. İtibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değildir. Yani ayet kimin için inerse insin, hangi sebepten dolayı inerse insin, İtibar o inen ayetin umum ifadelerinedir. Bu hadisler için de aynen geçerlidir. Dolayısıyla Kur'an'ın ve sünnetin bilgisini kafalarında taşıyıp da onunla amel etmeyenlerin durumu maalesef maalesef Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında buyurduğu gibi eşek gibi o ilmin sadece hamballığını yapmaktır. Eşek gibi o ilmin sadece hamballığını yapmaktır. Belki bu ifadelerimiz bu yönlü arızalar olan kimselere ağır gelebilir. Veya bu tip sözler onları kızdırıp kızmalarına, köpürmelerine de sebep olabilir. Ama unutmayın ki değerli kardeşlerim, bu tenkit ve kınamalar birilerinin hissi, nefsi davranarak yaptığı tenkit ve kınamalar değildir. Ve burada delilleriyle de görüldüğü gibi bunlar Allah'ın tenkit ve kınamalarıdır. İnsan bu ilmi öğrendikten sonra, yani Kur'an'a, sünnete vakıf olduktan sonra, onun mucibince hareket etmediği müddetçe o insan o ilmin sadece eşekliğini yapıyor. Ne kadar eşek, onu da artık taşıdığı ilmine göre. Ne kadarıyla amel ediyor, ne kadarıyla etmiyorsa o kadar eşeklik yapıyor demektir. Biraz şey tabirle. Evet. Bunu da kafamıza iyi yazıyoruz. İlmiyle amil olmayanların düşeceği çirkin durumlardan bir tanesi de kitap yüklü eşek sınıfına girebilir değerli kardeşlerim. Ve yine değerli kardeşlerim, unutmuyoruz ki ilmiyle amel etmeyenlerin, ilmiyle amil olmayanların karşılaştıkları olumsuz yönlerden bir tanesi de davetlerinde tesirli olamamalarıdır. Davetinde tesirli olamaz ilmiyle amil olmayan bir kimse. Çünkü söz ve amel uygunluğu davetin bel kemiğini oluşturur. Söz ve amel uygunluğu davetin bel kemiğini oluşturur. Davet edilen için yolun ayrıldığı nokta burasıdır desek, inanın değerli kardeşlerim, mübalağa etmiş olmayız. Yani söz doğru, davetçi samimi de olsa, dinleyici için bundan daha önemli olan davetçinin anlattığı şeylerle amel edip etmemesidir. Evet. Davet edilen insan için önemli olan nokta burasıdır. Yani bu adam şöyle diyebilir. Yani bu adam anlattıklarının doğru, haklı, faydalı olduğuna inanıyorsa neden kendisi bunları uygulamıyor? Değilse neden bunları başkasına anlatıyor? Öyle mi? Normal olarak bir dinleyici, davet edilen bir kimse bu sorunun cevabını aramaktan kendisini ara koyamaz. Bunları arar. Dahhak'ın İbni Abbas'tan nakleder ki, adamın birisi İbni Abbas'ın yanına gelerek, ey İbni Abbas, ben sana emri bil mağruf ve nehyanil münker yapmak istiyorum der. İbn Abbas da bu kimseye sen bu noktaya ulaştın mı dediğinde o da umarım ki ulaştım der. İbn Abbas Allah'ın kitabından şu üç ayeti açığa çıkarmadıktan sonra veya açığa çıkarmaktan korkmazsan bunu yap der. O nedir dediğinde İbn Abbas şu ayetleri okumaya başlar. Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah indinde büyük bir günahtır. Saf suresi 2 ve 3. ayeti celileleri okuyor. Peki sen bu hükmü iyice yerine getirdin mi? Bunu söylediğinde o adam hayır der. Sonra 3. ayeti celileyi okur. Salih bir kulun yani Şuayb Aleyhisselam'ın sözüdür bu. Hud suresi 88. ayeti cellede. Orada Hud Aleyhisselam, Salih Şuayb Aleyhisselam sizi nehyettiğim konuda size aykırı davranmak istemem. Peki bu ayeti iyice okudun mu? İbn Abbas diyor o insana. O da hayır deyince, yani onu iyi okudun, onun gereğini yerine getirdin. O da hayır deyince, İbn Abbas öyleyse sen kendinden ilk önce başla diyor. Yani sen daha gereğini yerine getirmemişsin. Sen anlatacağın şeyler hususunda malumat sahibi değilsin. Yani sen daha doğrusu anlattığın şeyleri kendin yapmıyor isen. Bu ayetlerde anlatıldığı gibi yapmadığın şeylerin için bir başkasına anlatıyorsun ki? İbni Kesir'in bu zikri geçen rivayette anlattığı gibi ilmiyle amil olmayanların davetleri tesirli olamaz. Tesirli olmuyor. İlmiyle amil olmayan bir insan davetinde tesirli olamaz değerli kardeşlerim. Yani bu rivayet herhalde bir şeyler anlatıyor bize. Öyleyse basiretli bir Müslüman her şeyden önce ne yapacaktır? Bildikleriyle amel edecektir. Sonra da o insanları yani davet edeceği şeyi ilk önce kendi uygulayacak, ondan sonra insanları ona davet edecektir. Başka bir ifadeyle hayrı emreden bir Müslüman o hayra en önce kendisi koşmalıdır. Öyle mi? Ben sana hayrı anlatırken, sana hayrı emrederken, elbette ki benim senden önce o hayra koşmam lazım. Ben o hayrı işlemez isem, sana onu anlattığımda, bunun tesiri olmaz. Bunun tesiri olmaz. Yine aynı şekilde, şerri nehyeden bir Müslüman da o şerden ilk önce kendisi uzak durmalıdır. Öyle mi? Yani sigara içen bir insanın, elinde sigarayla bir başkasına, sigara zararlıdır, içme. Bunun pek fazla şeyi olmaz. Etkisi olmaz. Kaldı ki böyle bir insan böyle bir tebliğde de bulunmaktan çekinir. Niye? Yani o yönlü isyanı her şeyden önce kendisini de tebliğden alıkoyar. Neden? Utanacaktır. Yani eğer bunu ben anlatırsam peki sen niye bunu böyle yapıyorsun diyecek. Biliyorsunuz insanlar nefis taşıyorlar. O an hatalı da olsa onu kabul etmeyecektir. Hemen sendekini gündeme getirerek ne yapacaktır? İtiraz edecektir. Onun için insan davet ettiği şeylerden ilk önce kendisi onları uygulayan birisi olur ise başkaları en azından şunu söylerler. Allah razı olsun. Sen bundan kurtulmuşsun veya sen bunu yapıyorsun. İşte bize de dua et inşallah biz de yapalım. Yani hayrı emreden insan hayrı kendisi yapıyor ise onunki tesirli olur inşallah. Şerden nehyeden bir kimse de ondan ilk önce kendisi uzak duran birisi ise bunun da inşallah tesiri olacaktır. Evet. Öyleyse biraz önceki ifademizin altını tekrar çizelim. Basiretli bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman her şeyden önce bildikleri ile kendisi amel edecektir. Ondan sonra ona başkasını davet edecektir. Hulasa, bir Müslüman ağzından çıkan sözün canlı bir tercümanı ve konuştuğunun da muşahhas bir numunesi olmadıkça söylediğinin samimi ve hakiki temsilcisi sayılamaz. Bunu kafamıza iyi yazıyoruz. Bir Müslüman ağzından çıkan sözün canlı bir tercümanı ve konuştuğunun da muşahhas bir numunesi olmadıkça söylediğinin samimi ve hakiki temsilcisi sayılmaz. O davasında samimi olduğu anlaşılmaz. Bu kimseye doğru düzgün kimse de itimat etmez. Bunu kafamıza iyi yazıyoruz değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, bu konuyla ilgili ashab-ı kiramın tutum ve davranışlarını da şöyle bir gözden geçirecek olursak, inanın o insanların bu husustaki davranışları, tutumları gerçekten örnek alınacak tutum ve davranışlardır. Bu husustaki nasihatleri de gerçekten kulaklara küpe olacak nasihatlerdir. Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhu şöyle diyor. Dariminin Sünen'inden bir rivayette, ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, amel etmedikçe Allah sizi ilminizden dolayı sevaplandıracak değildir. Allah bakar. Ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, amel etmedikçe o bilginizle, o ilminizle Allah sizi ilminizden dolayı sevaplandıracak değildir diyor. Ebu Derda radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayette o da şöyle buyuruyor. Kimin ilmi artarsa ağrısı da artar. Yani korkusu ve sorumluluğu da artar. Bana hesap gününde ne öğrendin denilmesinden dolayı nefsime karşı endişe etmiyorum. Fakat bana öğrendiğinle ne amel ettin denilmesinden endişe ediyorum. Yani bildiklerinden, bildikleriyle ne yapıp yapmadığı sorulacaktır. Ondan endişe ediyor. Yani malumatı olanın bundan endişe etmesi lazım. Hani cehalet mazerettir diyoruz ya belli bir noktaya kadar. Cahildir adam, bilmiyor. Peki cehalet ortadan kalkınca mazeret de ortadan kalkıyor. Yani insan malumat sahibi, o zaman malumatının nispetinde bir sorumluluğu söz konusu. Allah bunun hesabını soracaktır. Baştan beri anlatılan deliller hep birbirini destekleyerek bunu bize anlatıyor. Evet, yine Ebu Derda radıyallahu anhu, bilmeyene bir kez yazıklar olsun, bildiği ile amel etmeyene de 7 kez yazıklar olsun diyor. Bilmeyene bir kez, bildiği ile amel etmeyene de 7 kez yazıklar olsun. Allahu akbar. Aişe radıyallahu anha, bunun da nasihatine, annemizin de nasihatine kulak verecek olur isek, Amr bin Kays diyor ki, ata bana anlattı. Bir genç vardı. Müminlerin annesi Aişe radıyallahu anhaya gider gelir, ona çeşitli sorular sorardı. O da bu gencin sorduklarına cevap verirdi. Yine günlerden bir gün Aişe radıyallahu anhaya bu genç gelip soru sormuştu. Aişe validemiz de, ey oğulcuğum, acaba sen bundan önce işittiğinle amel ettin mi diye sordu. Yani önce sorup cevabını aldığın şeylerin mucibince hareket ettin mi, amel ettin mi? Genç de tabii yalan söylemiyor. Hayır, Allah adına yemin ederim ki etmedim ey anneciğim diyor. Ayşe validemiz diyor ki, ey oğulcuğum, O halde ne diye bizim ve kendinin aleyhine Allah'ın hüccetlerini çoğaltıyorsun? Bu gence bu şekilde karşılık veriyor. O halde ne diye bizim ve kendinin aleyhine Allah'ın hüccetlerini çoğaltıyoruz? Yani bir insan malumat sahibi oldu mu ne yapıyor? Hüccet ikamesi olmuş oluyor. Ve Allah indinde sorumluluğu söz konusu. Burada bu da anlatılıyor değerli kardeşler. Ali İbni Ebu Talib radıyallahu anhu o da şöyle buyuruyor. Ey ilmi olanlar! İlminizle amel ediniz. Alim bilen sonra da bildiği ile amel eden ve ilmi ameline muvafık olan kimsedir. Evet, ey alimler, ey bilenler, ey bilgisi olanlar, bildiğiniz şeylerle amel ediniz. Alim bilen sonra da bildiği ile amel eden kimsedir. Ve ilmi ameline muvafık olan kimsedir. Yani konuştuklarıyla, sözleriyle tavırları, amelleri birbirine uyumluluk sağlayan kimsedir diyor. İşte bu ve emsali rivayetler de değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde eğitim görmüş bu güzide insanlardan bizim için çok güzel nasihatlerdir. Bunlar konuya oldukça ehemmiyet vermişler. Ve amelsiz bir ilmin işe yaramayacağını açıkça haber vermişlerdir. Amelsiz ilmin işe yaramayacağını açıkça haber vermişlerdir değerli kardeşler. Öyleyse artık şunu kafamıza iyi yazmamız gerekir ki insana fayda sağlayacak ilim ancak kendisiyle amel edilen ilimdir. Dolayısıyla şuurlu ve basiretli bir Müslüman da İlmi sadece bunun için öğrenmelidir. Bunun için gayret etmelidir. İlmi bunun için talep etmelidir. Yani sadece Allah'a kul olmak için, sadece Allah'a kulluk etmek için ilim öğrenmelidir. Onu ne cedelleşmek için, onu ne başkalarına üstünlük taslamak için, ne övünmek için, ve ne de oturup kalktığı meclislerin teveccühünü kazanmak için öğrenmemelidir. Çünkü bu manada gayri İslami heveslerle ilim öğrenmeye kalkışan kimseler doğuruyor. Yani bir bakıyorsunuz ki bildiği, öğrendiği, malumat sahibi olduğu birçok mesele var. Bu adam bildikleriyle amel etmiyor. Bir sürü isyanlar içerisinde. Neye kalkışmış? Arapça öğrenmeye kalkışmış. Şimdi gelin de siz bunun bu konudaki istek ve arzusunun gerçekten İslami olduğuna inanın. Ne derece inanabiliriz? Ne derece inanabiliriz? Öğrendiğin şeyle ne diye amel etmiyorsun? Bildiklerini neden uygulamıyorsun? Demek ki başka niyet taşınıyor. Birilerine üstünlük taslamak için. Lan falan adamın Arapçası var ya. İşte biraz önceki delillerde zikredildiği gibi Allah Azze ve Celle'nin sana nasip etmiş olduğu, bize nasip etmiş olduğu hak ve gerçekleri tatbikat sahasına dökme mecburiyetimiz var. Biz bundan mesulüz. Biz bu ilmi ancak bu niyetle öğrendik. Yani edindiğimiz bu malumatı Allah'a kulluk etmek için. Zaten bundan gayri bir maksatla ilim öğrenilirse, bakın biraz sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den tüyler ürpertici hadislerde neler anlatıldığını anlatacağım. Ve öyleyse şunun altını ben tekrar çizerek üzerine basa basa ilim sadece Allah'a kulluk için öğrenilir. İlmini edindiğimiz meselenin tatbikatına geçmemiz gerekir. Onu cedelleşmek için öğrenmememiz lazım. Başkalarına üstünlük taslamak için onu öğrenmememiz lazım. Övünmek için olmaması lazım. oturup kalktığımız meclislerin teveccühünü kazanmak için ilim öğrenmememiz gerekir. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır. Kim böyle gayri İslami bir hevesi olursa ona ateş vardır. Çünkü örnek ve önderimiz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim kendisi ile Allah'ın rızası aranan ilimlerden bir ilmi, dünya malından bir şey elde etmek için öğrenirse, kıyamet gününde cennetin kokusunu bulamaz. Allahu Ekber. Ebu Davud ve İbn-i Mace'de hadis sahih. Kim kendisi ile Allah'ın rızası aranan ilimlerden bir ilmi, dünya malından bir şey elde etmek için öğrenirse, kıyamet gününde cennetin kokusunu alamaz. Yine Cabir İbni Abdullah'tan bir hadis, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Alimlere karşı övünmek, sefihlerle tartışmak ve meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır, ona ateş vardır. Bu da Sünen İbn-i Mace'de geçiyor. Bu da sahih. Kâb İbn-i Malik'ten o şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim ilmi alimlerle çekişmek, sefihlerle cedelleşmek ve insanların teveccühünü kazanmak için talep ederse, öğrenirse, Allah onu ateşe sokar. Bu da Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Değerli kardeşlerim, yine aynı şekilde şu sınıftan olan insanların halleri de bu konu hakkında açık delillerdendir. Müslim'de uzunca bir hadis vardır. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet gününde aleyhinde ilk önce hüküm olunacak insanlar şunlardır. Birincisi şehit olmuş kimse. O huzura getirilir de Allah ona olan nimetlerini anlatır. O da mazhar olduğu bütün nimetleri tanır. İkrar eder. Kendisine bu nimetlere karşı sen ne amel işledin diye sorar. Okul senin yolunda cihad ettim. Nihayet şehit edildim der. Allah sen yalan söylüyorsun. Bilakis sen cüretlidir denilmek, ne güzel kılıç sallıyor desinler diye mukatele ettin ve bu da sana denildi. Sonra Allah emir verir de bu kimse yüzü üzerine cehenneme sürüklenir. Allahu Ekber. İkincisi, muhakemesi görülecek ikinci kimse, ilim öğrenmiş, öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuş olan kimsedir. O da getiriliyor Allah'ın huzuruna. Allah Azze ve Celle o kimseye de vermiş olduğu nimetlerini anlatır. Bu kimse de nimetleri tanıyıp itiraf eder. Allah Azze ve Celle ona da bunca nimetlerime karşı sen ne yaptın diye sorar. Okul ilim öğrendim. Onu başkalarına da öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum der. Allah Azze ve Celle ona da sen yalan söylüyorsun. Sen yalan söyledin. Bilakis sana alim desinler diye bu ilmi öğrendin. Ne güzel Kur'an okuyor desinler diye Kur'an okudun. Ve bunlar da sana söylendi. Artık ne istiyorsun? Ve Allah-u Teala yine bu kul içinde emir buyurur. O kul yüzünün üzerine sürüklenerek cehenneme atılır. Allahu Akbar. Üçüncü sınıf insanlardan bahsediyor değerli kardeşlerim. Yani üçüncü muhakemesi görülecek kimseler, Allah'ın kendilerine nimetlerini bollaştırdığı ve her çeşit maldan ihsan ettiği kimselerdir. Yani zengin kimseler. Bu kimse de getirilir ve Allah Azze ve Celle ona da nimetlerini hatırlatır. O da bu nimetleri hatırlayıp itiraf eder. Allah ona da bu nimetler içerisinde sen ne amel işledin, ne yaptın diye sorar. Okul hakkında infak edilmesini istediğin hiçbir yol bırakmadım. Bütün yollarda senin rızan için infak eyledim der. Allah Azze ve Celle bu kuluna da sen yalan söylüyorsun. Bilakis sen bu infak ve harcamaları bu adam ne cömerttir desinler diye yaptın. Bu adam ne kadar cömerttir diye desinler diye yaptın. Ve bu da sana denildi, söylendi. Artık ne istiyorsun? Sonra bu kimse hakkında da yine Allah emir buyurur. O kimse de yüzü üzerine sürüklenerek cehenneme atılır. Bu hadiste Müslim'de değerli kardeşlerim. Bu hadise de eğer dikkat ettiyseniz, burada da öğrenilen ilmin Allah rızası için Allah'a kulluk amaçlı değil, o ilmin, öğrenilen o malumatın Allah rızasının haricinde başka yerlere sarf edilmiş. Yani ilim var. Kur'an okumuş. Başkalarına okutmuş. Ama niyet sağlam değil. Allah'a kulluk için, Allah'ı razı etmek için bir çırpınış söz konusu değil. Nefsini düşünmüş. Desinler diye çırpınmışlar bu kimseler. Ve neticede öğrendikleri, bildikleri o ilim başlarına bela olmuş. Görüyor musunuz? Hani dersin başında zikrettik ya, insanın başına bela olan şer'i ilimler işte bunlar. Kendisiyle amel edilmeyen şer'i bir ilim insanın başına bela olur. Yani bunun hesabını senden soracak Allah Azze. Evet işte bu ve bunun gibi deliller ilmin sadece Allah'a kulluk etmek için öğrenileceğini ve bu gayeden başka bir amaçla talep edilen ilmin ise insanın başına bela olacağını açıkça anlatan delillerdir. Çünkü şeriatın tek amacı değerli kardeşlerim Allah'a kulluğu temin etmektir. Şeriatın tek amacı budur. Dolayısıyla Allah-u Teala şer'i hükümlerini sadece bunun için indirmiştir. Bakınız Rabbimiz A'raf suresi 3. ayeti cellesinde ne buyuruyor? İttebi'u ma unzile ileykum min rabbukum. Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbinizden size indirileni okuyun. Ondan sonra durun. Ondan sonra yan gelin yatın değil. Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbimizin bize indirdiğini defalarca sair derslerimizde ne yapmışızdır? Anlatmışızdır. Rabbimiz bize Kur'an'ı ve bir de sünneti indirmiştir. Kur'an'a ve sünnete uyun. Onlara itaat edin, onlara ittiba edin. Gereğini yerine getirin. İşte A'raf suresinde bize bu anlatılıyor değerli kardeşlerim. Artık bundan başka gayeleri olanlara da yazıklar olsun diyelim. Bundan başka gayeleri olanlara da yazıklar olsun. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Başkalarına acıyın ki size de acınsın. Affedin ki sizin de günahlarınız affedilsin. Yazıklar olsun doğru sözü ve nasihati işitip de kabul etmeyenlere ve gereğini yapmayanlara. Yazıklar olsun doğruyu bildikleri halde onunla amel etmeyenlere ve ihmalkar davrananlara. Yazıklar olsun. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bu hadislerinde yazıklar olsun. Yazıklar olsun bildiğiyle amel etmeyenlere diyor. Öyleyse sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Benim konu ile alakalı son sözüm Rabbimiz sizlere, bizlere sadece ve sadece kendi rızası için ilim öğrenmemizi ve öğrendiğimiz ilmin mucibince de amel etmemizi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.